Joy. Raj Jog Takat Diyan Raj. We कान्हू के कान्हो कि सत्रन के सुलवो कि मित्रन के प्राण हो नासरो मनसु गुरु गोविंद सिंह एज दी منظور گرو گوبند سنگ حق حق اندیش گرو گوبند سنگ بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ نردر نروپ ہو کے سندر के पूपना के पूप हो के दादा महादान हो जोगन के जाल हो राज में तू राजा जी है ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਹਰ पूछे कौन है परा हमारे यार प्यारे रू ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ। ਬਸਤੀ ਸਜਣ ਅਪਾਰ। नानक कस मल जाए। हर हा नानक कस मल जाए, नाए रामदास सर ठेस बिथान नहीं तुद जे बदहो पुरख विधाते तासू सोहे वसदी सगन अपार अनु रामदास पुर हर हा नानक हर हा नानक कस मल जाए नाए रामदास सर नाए रामदास सर रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कुमाते निर्मल होए करिष्णा गुरपुरे हर हा नानक कस मल जाए हर हा नानक कस मल जाए कर कृपा हर नाम दिवायो सर्व सुख हर नाम डाई गुर प्रसाद नानक मत पाई। श्लोक पवन गुरु बाणी पिता माता तत् महत दिवस रात वेदाई दया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया बाचे तरम हदू करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते गए सतत काल नानक दे मुख उजले किती शुति ना कंडौत बंदन अनक सर्व कला समृथ डोलते राखो प्रभु नानक दे कर हथ हम अवगुण परे एक गुण नाही हम अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पे पूजे सुत दारा सियों प्रीत लगाई इति उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत थी गुरु रामदास राखो शरणाई एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा मोहला चौथा छंत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास महाराज जी हर अमृत पिन्ने मन प्रेरित राम राज मन राम कसवत सुचेत छुटे सुझे अंदर खेत खिद अंद छुटिया गौ नानक सोना हलिए प्रिय बपड़े पी तन बिच सुने आसन कार्यासन डिठ जाओ डिठ जाओ पौड़ी आपने आप साजो आपने रचो नाओ दोई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवै कर फसाओ तू जानो ही सब सीधा लैसा जिन कवाओ कार्यासन डिठो चाओ कार्यासन डिठो हर प्रेम बाणी मन माया हरियाले राम राजे किस लागी पीर रखी सो जाने करिया जीव मुक्त सो अखिया मार जीव मरिया सच्याकार सच तेरे करणी सर्विचार सचा तेरा मन सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा प्रमाण सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुझा खेला कूर सचे सतान सचे सबजो सचे तेरी सिख सचे सलाह सचे तेरी कुदरत सचे पाचा नान सच सैन सच जो मर जमे सो कच न कच महला वड्डी वडाई जा वड्डा नाम वड्डी वडाई जा सच ने आ वड्डी वडाई जा ने चलताओ वड्डी वडाई जा लाओ वड्डी वडाई में सब पाओ वड्डी वडाई जा पुछना दात वड्डी वडाई जा अपने आ नानक कार न कछु जाय कीता करना सब जाय महला द्वारा ए जग सच कहे कोठड़ी सच का विश्वास एक ना हुकम समय लिखना हुकम करे विनास कना पाने कंडे कना माए विच निवास हे बेहतना जब तेज किसिया ने रास नानक गुरमुख जानिए जप आप करे कर दास पड़ी ना उठाए कर एक ना है कर्म बहले सच बड़े चुनवाक सच ही सच निबड़ा चुनवाकड़े दे दमालिया थावना पाइन कुड़ियार नु काले दो जग चालिया तेरे नाल ते जन के हार जे से ठगन वालिया लिखना वतन बहालिया लिखना वतन बहालिया हम मूर्ख मुक्त शरणार की जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत माने बेमान कुदरत पौन पानी बेसंतरे कुदरत धरती पाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाक नाई पाक नानक हुक्म अंदर विख वरते ताको तप पड़ पिन भोग होए पसमड़ बल संगल पथ चराया हूं सुनिए क्या गाया मन अंदे जंतवाया चंतवाया वाहिगुरु ਮੈਂ ਪੋਕ ਪੋਕ ਕੈ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਆਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਆ ਬੈ ਲੇਖਾ ਘਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਪੌਦੀ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਰਗ ਤੇਰਾ ਮਲਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨ ਚਮਕ ਤੇ ਗਿਣਮਲ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁਲਿਆ ਪਤਾਲ ਲਖਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦਣੇ ਲਖਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਟੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆ ਥੋੜੇ ਨਦਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬੋਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਬਜਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਤਾਰ ਸਾਚੇ